राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 28 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम परमात्मा की प्राप्ति के विषय में मैंने जो सुना है, सोचा है, समझा है, वो हिंदू समाज ने विशेष इस बात पर ध्यान दिया है। पुस्तकों का लेखन है, प्रचार है, इस विषय में भी देखा जाए तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म साधनों से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इस विषय को लेकर के हिंदू शास्त्र में जितना विवेचन हुआ है, इतना मैंने जो सुना है, समझा है, उसके अनुसार मुसलमानों के, ईसाइयों के, यहूदियों के, पारसियों के, इतना नहीं हुआ है। ऐसी मेरी धारणा है। किसी भाई के विशेष अध्ययन हो किसी धर्म शेष का, तो मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। ईसाइयों का संदेश है कि सब भाई भाई है। इस वास्ते प्रेम रखो, अपने सब परमात्मा का स्वरूप है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंश मयि पश्यति सर्वभूत स्थित यो माम भजते तुम आश्रित। भगवान के साथ में एकता, सब संसार को एकता भगवान को मानो। सब भगवत स्वरूप है, भगवान है साक्षात। ऐसे भगवत संबंधी बात विशेष है। इस बात को लेकर के मैं कहा करता हूँ छोटी और धोती। कोई मेरे छोटी धोती से कोई मतलब नहीं है, ना मुसलमान हिंदुओं से मतलब है, ना कोई यहूदियों से संबंध है। हमारा विचार है कि आध्यात्म उन्नति ज्यादा करे। हमारे सत्संग में मुसलमान भी आए हैं, मुसलमानों से बातें मैंने की है। जो पारमार्थिक बातों में आगे चले वे हमारे प्रेमी है, और पारमार्थिक बात में नहीं चले तो हम क्या करें उनका। वो हिंदू है तो अच्छी बात है, मुसलमान तो अच्छी बात है। पारमार्थिक रास्ते में अगाड़ी बढ़े वो अच्छे लगते हैं। तो पारमार्थिक बातों में हिंदू शास्त्र में माँ बापा करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, पति के करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, बड़े भाई है, भौजाई है, इनका भी आदर करने से पारमार्थिक लाभ होता है। कुटुंब का पालन किया जाए भगवत बुद्धि से तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। कर्मियों का अनुष्ठान किया जाए तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और केवल व्यवहार में परमार्थ की बात बताई, केवल व्यवहार लेन देन में व्यापार से मुक्ति, व्यापार में मुक्ति, खेती करने से मुक्ति आदि आदि काम जो अपने लौकिक काम है उन लौकिक कामों से भी मुक्ति बताई है, कल्याण बताया है, उद्धारी बात बताई है। जीव का कल्याण कैसे हो इस बात का जितना विशेष चिंतन हिंदू धर्म किया है, इतना मुस्लिम धर्म ईसाई धर्म इसमें हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं, सोचा नहीं है, इधर इधर आया नहीं। इस वास्ते मैं हिंदू की विशेष महिमा करता हूँ, हिंदुओं की महिमा मैं करता नहीं हूँ। कभी आपने देखा नहीं हिंदुओं की महिमा करे, मुसलमानों की निंदा करे, ईसाई में निंदा करे, यहूदियों में निंदा करे, ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि मेरे मन में भाव है नहीं। भाव हुए बिना कैसे करूंगा? भाव होता है वो बिना सोचे समझे बातें निकलती है। तो मेरे मन में भी ऐसा दुर्भाव है नहीं, कैसा है कोई दुर्भाव हो, मुसलमान का कोई दुर्भाव हो, यहूदियों पर भी, कपासियों के पर भी हमारा दुर्भाव हो, ऐसे हमारे विचार धारणा है नहीं। मेरी धारणा में परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से कैसे हो, सरलता से कैसे हो जाए, लोग जन्म मरण के दुख से जल्दी कैसे छूट जाए, इस विषय का मेरे विचार रहता है मन में। इस वास्ते आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग ठीक रहो, खान पान आदि शुद्ध रहो, मांस मदरा मछली अंडा आदि सेवन मत करो, ये पारसी पान पान पराग आदि कई चीजें ऐसी है मैं जानता भी नहीं हूँ, पता भी नहीं है, उनसे बहुत आपका नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है, आध्यात्मिक नुकसान होता है, स्वार्थ का परमार्थ का नुकसान होता है। इस वास्ते मैं चीज नहीं करता हूँ। तो इस वास्ते आप सदा ध्यान दो, पारमार्थिक उन्नति हो, भगवान मिले, परमात्मा मिले, संसार का संसार दूर हो जाए, इस विषय को लेकर के मेरे विचार होते हैं। इसी विषय में कह देता हूँ, वही बातें कहता हूँ, आप नहीं मानते नहीं सुनते तो तेजी से भी कह देता हूँ, जोर से भी कह देता हूँ, भाई इसमें ध्यान दो। तो इस कहने का मेरा मतलब कि हिंदू समाज का नहीं है, ना कोई साधु समाज का है, ना गृह समाज का है, ऐसे कोई समाज विशेष का मेरा विचार नहीं है, परंतु हिंदू समाज में दूसरों की अपेक्षा पारमार्थिक उन्नति का विशेष विचार किया गया है। इतना विचार ऋषि मुनियों ने किया जितना किसी धर्म में भी किसी पुरुषों ने किया नहीं है। मैंने बस पूछी है, सुनी है, शौक है, अब भी कोई ऐसा आता है तो मैं सुनता हूँ, पूछता हूँ, मेरे मन में शौक है। आपको भी कोई विशेष बात मालूम रहती हो कि मुसलमानों में बहुत जल्दी उद्धार की बात आती हो तो बताओ आप, मेरे को कर्त में कह देना, विशेष जानकार हो आदमी तो मेरे को बताना भाई। ऐसे ईसाइयों में ज्यादा आध्यात्म उन्नति हो, वो भाई भाई का सिद्धांत, ऊंचे सोचा भाई भाई का सिद्धांत है, सबको परमात्मा समझना, ऐसा मैंने सुना नहीं है उस विषय में, उस धर्म में ऐसा विषय सुना नहीं है। इसमें सबको परमात्मा समझना, भगवान है परमात्मा, यो मान पश्चिम सर्वत्र, सब जगह भगवान को देखे, भगवत बुद्धि से सेवा करे, सबका सेवा इस बुद्धि से, तो इस बुद्धि से ऐसे भगवान को समझ कर ऐसे में भगवान है, ऐसा विशेष बात मैंने सुनी नहीं हो रहा मैं। और मेरा आता है आपके व्यवहार में परमात्मा का, भगवत गीता में अगर विशेषता है तो यही है कि व्यवहार में परमात्मा कर रहा है, युद्ध करना है, युद्ध जिसमें दिन भर मनुष्यों का जगड़ा काटने का ही काम है, सुबह से लेकर शाम तक आदमियों को मारना कतर करना होता है। उसमें भी गया सुख दुख के समय के तुआ लाभा लाभ हो जया जय हो, तो युद्ध आयु दैव पाप है, इस तरह से युद्ध करने में पाप नहीं लगेगा। दूसरे का जिसका अपमान करने में पाप नहीं लगेगा, उद्धार होगा, कल्याण होगा, श्वेत श्वेत कर्म नहीं अब यथाशक्तिन्द्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना अपना कर्तव्य कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाए, ऐसी बात हमारी गीता में आती है। तो गीता भी ज्यादा इस वर्ष आदरणीय है कि इसमें मोक्ष शास्त्र है, परमार्थ में मोक्ष है, व्यवहार में परमार्थ है, विशेष बताया है। परमात्मा की तरफ ध्यान देते हुए काम करो, सब काम करो, भगवान की तरफ ध्यान दो, भगवान की प्राप्ति हो, जीव का कल्याण हो, सदा के लिए मुक्ति हो जाए, काम क्रोध लोभ आदि मोह ईर्ष्या दम्भ भगत द्वेष बस करे उसे चले। आप विचार करो तो समझ में आप लोगों भी आ जाए, आप विचार करते ही नहीं तो क्या करें। जितना मुसलमानों के राज्य होने से हिंदुओं को नाश करने की जितनी चेष्टा हुई, हिंदुओं का आधिपत्य होने से मुस्लिमों के नाश करने की ऐसी चेष्टा नहीं हुई। ईसाइयों की बुद्धिमानी के साथ में, बुद्धिमानी के साथ में हिंदू धर्म का नाश कैसे वैसे किया है। यहूदी विषय पारसी वे विशेष राज्य का मालिक बने ही नहीं कभी, उनमें कैसे विचार है क्या है कौन जाने, उन कौन पसंद नहीं अपने को। परंतु उनके सिद्धांत मैंने मैं सुनने में मेरे शौक है, इस वास्ते पूछा करता हूँ, सुना करता हूँ तुम्हारे क्या क्या सिद्धांत कैसे है ऐसे पूछता हूँ, क्यों आध्यात्मिक चर्चा हमारे को अच्छी लगती है। एक स्वभाव है ध्यान ध्यान आदमी की आदत होती है, तो हमारी आदत आध्यात्मिक होती है, आदत है स्वभाव है वही कैसे जीते, अपने लोगों का भी कल्याण कैसे हो जल्दी उद्धार कैसे हो, ऐसी चेष्टा मेरी रहती है कि जैसे जीव का कल्याण हो। काम करते हुए व्यवहार करते हुए भोजन आदि करते हुए धंधा करते हुए अपना जीव का काम करते हुए भी पाप नहीं हो, अंतर्गत शुद्ध हो निर्मल हो, जिस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, शांति मिले संतोष मिले संतोष हो, दूसरे पुरुषों को भी कैसे शांति मिले, जीव जंतुओं को भी शांति कैसे मिले और जीवों को भी शांति मिले तो जीव की शुद्ध हो जाए। आज राज जानवरों को मारो मनुष्यों को भी मारो, ये मारने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, इसका नतीजा बुरा होगा, इसमें फर्क नहीं है। ये परिवार नियोजन है, ये जो जानवरों की हत्या है, इनका नतीजा बढ़िया नहीं है, ये नतीजा खराब है। वो करे क्या, वो सरकार ऐसे कर रही है। तो इस विषय में गहरा विचार करे, सबको शांति बने, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे संतु निरामया, सबके निरामय निरोग हो जाए आदमी, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भागवत मंगले आनंद मंगले हरित उतारे माँ कष्ट दुख भाग कोई भी दुख ही दो। ये बातें अच्छी लगती है, हमें प्यारी लगती है, सभी सुखी हो जाए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो चाहे कोई हो, जिसे सुखी होने से फायदा है वो फायदा दुखी करने में नहीं है। अपना स्वार्थ भी सिद्ध किया जाए तो दूसरों को दुख देकर ये स्वार्थ किया जाए, उस स्वार्थ में हानि होगी, उसमें लाभ नहीं होगा, दूसरों को सुखी करने से अपना सुखी होगी। ये सिद्धांत है, जो आप अगर इस तरह पालन करो तो कैसी बढ़िया चीज है, हमारा भी कल्याण हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का भी हित हो, किसी का भी अहित ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो, किसी का भी अवनति ना हो, पतन ना हो, इस तरह विचार करके अपने आपस में विचार किया जाए तो ये अच्छी बात बदल देती है। अपने व्यवहार में भी किसी को शांति किसी को दुख न हो, अशांति न हो, शांति हो, सुख पहुंचे आनंद पहुंचे, दूसरे को तकलीफ न हो, अपने स्वार्थ की मात्रा में भी अपने स्वार्थ मात्रा अपना निर्वाह हो, अपना ठीक धन कमावे, पर धन कमाने में दूसरों को दुख न हो, दूसरों को कष्ट हो, दूसरे को हानि न हो, ये भाव रखो। इस भाव से अपना भावी में बड़ा फायदा होगा, कल्याण होगा, क्योंकि अंतकरण हमारा नरम होगा, सीधा होगा, दयायुक्त होगा, इस व्यवहार से हमारे कल्याण होगा। तो मेरा जो विचार है वो कल्याण का है, उद्धार का है, जीव के कल्याण का उद्धार का विचार है। जिस किसी तरह से उद्धार हो जाए, अपना कल्याण हो जाए, बड़े लोगों का कल्याण हो, हमारे पितर है जिनको भी पिंड भी मिले, पानी भी मिले, उनको भी आराम मिले, हमको भी आराम मिले, सबको सुख मिले, ऐसी चेष्टा करो, ऐसा विचार रहता है। अब उनको बात आप और तरह लगाते हैं, अटकड़ा अपनी मर्जी है। मैं तो ऐसा विचार रखता हूँ कि अपना शुद्ध भाव रहने से अपना कल्याण होगा। दयायुक्त प्राणी है परमार्थ में दूसरों को सुख पहुंचाने का जो चेष्टा है उसमें जो फायदा है वो कपट में फायदा नहीं है। आदमी भी ऊंचा वही उठेगा जो दूसरों को भी सुख पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है। वे जानवरों काट दे मार दे, उनका खून चीसे, उनके घर कटे, उनका मांस खावे, उनसे भला नहीं है, अगाड़ी जीव का उद्धार नहीं है। इस वजह से इन बातों निषेध करते हैं। और हमारे व्यक्तिगत क्या फर्क पड़ता है, आप विचार करें तो आप चोटी रखे तो मेरे को क्या पैसा मिल जाएगा, अगर आप चोटी नहीं रखे तो मेरे क्या नुकसान हो जाएगा, मेरे मुक्ति में कोई बाधा पड़ेगी, मेरे कोई आराम में बाधा पड़ेगा, मेरे कोई लाभ में बाधा पड़ेगी, मेरे के निरोग होने में कुछ बाधा लगेगी, क्या है सबका कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, बड़े लोगों को भी पानी कैसे मिले, बड़ों को भी पिंड कैसे मिले, साधु तर्पण आदि करने से भी उद्धार कैसे हो, जीवों का भला कैसे हो, इस बात को लेकर मन विचार होता है। आप विचार करो व्यक्तिगत क्या मेरे लाभ होगा। आप कोई भी चोटी बिल्कुल ही नहीं रखे तो मेरी क्या हानि हो जाएगी, छोटी जगह तो मेरे क्या लाभ हो जाएगा, कौन से मेरे पैसा पैदा हो जाएगा, क्या मेरी उन्नति हो जाएगी, अथवा मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे को भगवान मिल जाएंगे, दोनों लाभ देख लो, संसार का लाभ भी देखो, परमात्मा का लाभ भी देखो। तो मैं क्यों करता हूँ, ये बात जरूर है, परमात्मा लाभ आपको हुआ तो हमारे फायदा हुआ। क्यों, परमार्थिक लाभ के लिए जितनी बातें बताई जाती है वो सबके सुख पहुंचा ही होती है। तो उस सुख में हम भी भागी है, आप भी भागीदार है, सभी आराम पहुंचने में, लाभ पहुंचने में, सुख पहुंचने में। इस वास्ते आप लोग, हम लोग सभी अच्छा काम करें, सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे, इसमें कोई हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी ये नहीं है, सबका सुख, सबके भवन्तु सुखिनः, सबके भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब निरोग हो, सबके सभी, सबका कल्याण हो। हमारे जो शास्त्रों में विधि आई है उनमें भेद भूत पिशाच आदि इनकी भी कल्याण की बात आई है। और आपको आश्चर्य होगा, तर्पण करते हैं, जल देते हैं, समुद्र आस्थित पिंता, समुद्र को भी तृप्ति हो जाए, समुद्र की भी प्यास मिटे, सूरज को भी दीपक दिखाते हैं, दीपक से आरती करते हैं, दीपक दिखाते हैं, और सूरज के प्रकाश कम है, क्या दीपक को सहायता हो जाएगी, का तर्पण करने से समुद्र में जल मिल जाएगा, समुद्र को पानी मिल जाएगा, नहीं तो समर्थता ही है। वो हमारी भावना कैसी है, मात्र जीव का कल्याण हो, मात्र जीव का हित हो, मात्र जीव का उद्धार हो, मात्र जीव शांति पावे, सुख पावे, सुखी हो जाए, सब दुख मिट जाएगा, ये सिद्धांत है। और ये भाव हमारा होगा तो हमारा तो कल्याण होगा ही। हम सब जब सब जगत का भला चाहते हैं तो सब जगत का भला नहीं हो तो हमारा तो भला होगा ही, क्योंकि हमारी भावना अच्छी है। हमारी भावना अच्छी है तो हमारा भला होगा। जिस जिसकी भावना अच्छी है सबके प्रति सुख पहुंचाने की, आराम पहुंचाने की, हित करने की भावना होगी तो उनके बढ़ेगी तो होगा। तो जिसकी भावना होगी उससे उसकी उन्नति होगी। हमारी ये प्रत्यक्ष देखने में आती है बात है। साधुओं में भी ब्राह्मणों में भी जिन जिन का भाव दूसरों के हित करने का है उनकी उन्नति देखने में आती है, उसको शांति देखने में आती है। ऐसे अपना मतलब करना चाहता है, दूसरे घूटना सोचना चाहता है, उसको अशांति होती है। अच्छे अच्छे धनी आदमी है, साधु वेश में भी है, ब्राह्मण में भी है, पर स्वार्थ वृत्ति ज्यादा है, उनका दुख होता है, उनको सुख नहीं है। उन्हें साधु हो गए ब्राह्मण हो गए तो वो शांति थोड़ी मिल जाएगी, साधु होने पर भी नहीं मिलेगी, ब्राह्मण होने पर भी नहीं मिलेगी। जब भाव दुर्भाव भीतर के होते हैं तो वो आदमी शांति कैसे मिलेगी। शांति को सद्भाव होंगे, दया होगी, क्षमा होगी, उदारता होगी, दूसरों के भाव शुद्ध करने की होगी, तब उनको शांति मिलेगी। इस वास्ते मेरा विचार रहता है आप लोग भी सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। उमा शांत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। मंद करने पर भी वो भलाई करता है, ये संत की भलाई है। संत संतगी भी सबने भी विभीषण को लात से मारा रावण ने, तो विभीषण ने कहा कि आप पिता के समान हो, बड़े हो, भले ही मोही मारा कोई बात नहीं है, परंतु राम भले हित हो तुम्हारा, तुम्हारा ही तो भगवान के भजन से है, वैसे भजन तुम्हारा भला नहीं है, तुम्हारा भल तो इस बात में है। तो वो दूसरे के भले के ही चेष्टा करता है, दूसरों नुकसान नहीं है तो नहीं करता है, सबके हित की ही चेष्टा करता है। तो इस बात के अच्छे पुरुष होते हैं वो सबका भला चाहते हैं, जो भला चाहते हैं इस बात में भी भले हैं। परमात्मा है सूरद सर्वदेह ना मात्र प्राणियों के बड़े सूरद है, भूतानम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमय सूर्यम सर्वभूतानम। प्राणी मात्र का सूरद हो, प्राणी मात्र का हित हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसे चाहने वाले भगवान है। जितनी जितनी देवी संपत्ति है वो लाभदायक है, देवी संपत्ति मोक्षाय, आसुरी संपत्ति पता ही करने वाली, निबंधाय आसुरी माता, तो आसुरी संपत्ति पतन करने वाली है, देवी संपत्ति उद्धार करने वाली है। वो उद्धार करने वाली होने से उनकी श्रेष्ठता है। अब आप लोग भी इतने हो जो देखो विचार करो कि आप गृहस्थ होते हुए खेती करते हुए गाय छोड़ देते हो तो कितना बड़ी बड़ी नुकसान की बात है, कितने अनर्थ की बात है। खेती रखते हुए कल्याण चाहते हो तो गायों की रक्षा करने में फायदा है क्या, उनके नाश करने में फायदा है। जिनसे पीढ़ियों से दूध लेते आए हो, बेम लेते आए हो, बसा लेते आए हो, उनको निकाल देने में कैसे हित कैसे होगा, अहित होगा, गायों के पालने में सुख होगा। शहर के आदमी विषय वो लोग पालन करते हैं तो उसे हित होता है। कोई प्राणी हो उस प्राणी को मारना फायदे नहीं है, सांप है, बिच्छू है, जहरीले जानवर है, इनको भी मारना चाहिए नहीं। मारने का क्या अधिकार है अपना, सहायता कर सकते हैं, सहायता नहीं कर सकते बचो, तुमको दूर रखो, अपने दूर रहो, उनसे हटो, अपना नुकसान न होए। तो दुष्टता करने वाले के साथ भी सज्जनता करना, दुष्टता न करना, ये श्रेष्ठता है, उत्तमता है। तो इनमें अपना कल्याण है, इनमें हित है। ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूति हित रहता, प्राणी मात्र के हित में जो रत होते है उनका कल्याण होता है। गीता में कहा है दो बार ही रहता ही है। और सबके हित करने की बात बहुत बार आई है जगह जगह। इस वास्ते आप भी दया रखो, कृपा रखो, दूसरों पर जीवों पर दया रखो। आप दुख पाते हो तो ये चाहते हो कि हमारे पर कोई दया करे, हमारे दुख दूर करे। यार आप दूसरों को दुख देते हो तो आप दुख के मांगने लायक नहीं पड़े। आपके हृदय में जब तक दूसरों को सुख पहुंचाने की बात नहीं होगी तब तक बड़े आदमियों से सुख मांगने की आपकी इच्छा करने बिल्कुल योग्यता नहीं है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है। इस बात से सबके सुख हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण।